دی بارہ کی رہی دی اوبن نے تو پوچھنا کئی وہی چلا دے شہر د کہانت ددی کتاب دے یا نبأ عظیم نہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مراد د نبأ عظیم نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یا مراد د دین دریم قول لاو چې مراد تی اغا جوندون دے پس دا مرگنا مراد تی نجوندون دے پس دا مرگنا کافر دی بارا کی بتا پوسو نکول دا نور کفریات و سر دا کافر و یو کفر دام دے چاہی دوبارا جوندون نمانی نو نبأ عظیم دیتا ہوئی لوی خبر زکدہ عظیم دیتا ہوئی لوی خبر زکدا پڑیر لیو خبرون مشتمل لے عم یتساءلون دسشی بارک دی دیو بلن تپوسو نکی عن النبأ العظیم پبارد خبر عظیم الشان نو نبأ عظیم کی دری قولون قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او درے جوندن پس دمرنا الذی حغلوی خبر حغ نبأ عظیم هم چی دوی دا کافر فیه مختلفون پاغے کے اختلاف کون کی الذی حغ خبر لوی هم فیه مختلفون چی دائی پاغے کے اختلاف کون کی اختلاف کئی انکار کئی داغے نا سوگ داغے تصدیق کئی جگہ مومنان نے نسو کغی تا دروغ نسبت کئی چیغا کافر دی سو کغی تا دروغ نسبت کئی چیغا کافر دی کلا سیعلمون دارنگ ندا زرد چدی بپوہش چی کل دوبارہ را جوندی شی دیل بپتو لے ثم کلا بیا دارنگ ندا سیعلمون زرد چی پوہ بشی دی دیو پوہ جی چی دوبارہ راج بندیشی یادین با پتہ لگی دا قرآن پاک بارکے چی دا سمر حق و رشتینی کتاب دے زما دا حبیب بارکے پتہ بورتا لگی چی دا سمر سوادق و امین دے او دی راغلی ورتا دا دروغ جن نسبت کے کلا سیعلمون دا کلا لکمک دا لتیرو یا پا مانا دا ردع رازی یا پا مانا دا حقا سرم رازی کلا حق دا خبرہ یا کلا دارنگی ندا سیعلمون زرد چی دی با پوہشی ثم کلا بیا دارنگی ندا یا بیا حق دا سیعلمون زرد چی دی با پوہشی اس دا قیامت دراتلو دا پار اللہ دلائل عقلیہ ذکر کی اللہ ویتاسو اے زما بندگان و زما دیلوی قدرت تو گو رئی دیزمکی لو گو را دی غرونو تو گورا دی خپل پیدائش تو گورای دی خپل خوب لو گورای دی شپی لو گورای دی ورز لو گورای د خپل سر د پاسه دی او اسمانونو تو گورای فاغی کی دی نور روحانه تو گورای دی وریز لو گورای چې الله باران را ورای بیا د باران په ذری سمر قسمه قسم سیزونه د ازمکه نه روباسي نو پدی دم رسی زنبان قادر ذات گنی قیامت نشرا وستے دا مختلف انواع والا دلائل اقلیہ ذکر کر علم نجعل الارض و محادا آیا ندگر زولی منگ از مکہ فرش محاد فرش دے لکب اس طرح سرنگی دزان دلان دے سڑے ہو گوڑے نو محاد ماناوا المحاد الوطواء والفراش دا از مکا ما پخپل قدرت بس طرح گرزو لی لکا مکی تیرشی اللذی جعال لکم الارض فراشن نو دا فراشن او دا محادن یو مانا دا علم نجعل الارض و محادن آیا ندا گرزو لی منگ از مکا محادن فرش والجبال او غرون او تادن میخونا ابتدا کی چی دا از مکا اللہ پیدا کن خوزیده با دا غرون پی پشان دا میخونو والی والجبال اوتادن او دا غرونا پیدا کړی دی الله تعالی د میخنا وخلقناکم ازواجا او پیدا کړی می تاسو جوړه جوړه اصناف نر او زنانا او ازواج دي ته موي مختلف رنگونو والا د چا قبی چد دے نو د چا درمیانه دے د چا داغی نکته دے د چا رنگ تور دے د چا سپین دے د چا درمیانه دے وخلقناکم ازواجا پیدا کړی می مختلف رنگونو والا جوړه جوړه وجعلنا نومکم سباتا گرزول دے مونگا خوب ستاسو سباتن راحت د پاره د بدن د سبت اصل کې خپل معنا و قطع یو شی کټ کول او پرې کول د خوب سره مونږ راغستړی والے هغه تکاوت هغه فکرونه او سوچونه ټول ختم شي. عدلت علماء تفسیر لیکلی دا الله په دې ټول نعمتونو کې کې انسان دې خوب ته وګوري دا د الله څومره لوی عجیب نعمت ده. او سره د دې چې دومره لوی نعمت ده نو په مفتو کې الله هر چاله ورکړي بلکې ځنې اوقاتو کې جبري طور سره په سړی مسلط شي دې غواړي چې ما شوګیره وکوم نن لیکن خوب غالب شي شوګیره او کار په ځای باندې پاتې شي نو دا د الله د طرف نه یو لوی نعمت ته انسان سور استلی شي څومره دماغي تکاوت وي لیکن دې خوب سره الله ټول اندامونو ته آرام ورکړي ټول اندامونو ته آرام ورکړي. او دا د الله داسې نعمت ته چې مفسرینو لیکلي مالدار او غریبانانو ټولو ته ملاو دی بلکې دلته معارف لیکلي غریبانانو ته د مالدارو په مقابله کې ډېر ملاو دی. مالدار سره اسباب هم وي لیکن سره د اسباب هغه ته خوب سم نه ورځي غریب ته بلا اسباب خوب ورځي. معارف لیکلي دا د الله نعمت کله چې الله چا نوالي نو بیا په ګولو دوایانو ځان ته خوب راولي کله په دوایانو خوب نه ورځي. دا د الله دومره لوی نعمت دی که یو انسان نه الله دا نعمت والی نو دوه درې شپو کې باغلی ونیش او څومره انسان پریشان ای چې کله د خوب غ نعمت الله رب العزت والی وجعلنا نومکم سباتا او ګرځول دې مونږ خوب ستاسو سباتا نراب. دا الله خپل نعمتونه یادې کدا یو نعمت الله والی نو انسان د دې نعمت د حصول لپاره څه وکړي. بعض خلقنا الله دا نعمت غسته او سبب د مرگ جوړ شو. حجاج ابن یوسف ډیر خلق قتل کړي وای کله چې سعید ابن جبیر رحمه الله شهید کو بچوده بشو نا ورته خوب کې راغې وې ظالم اخر تازه پس قتل کړ په هیبت براپا سے دا اخر نه عمر ټول په دغه تکلیف کې بچ سترګې به ورالي نو سعید ابن جبیر به ولاړ رضی الله عنه ای به اخر ظالم تازه پس قتل کړ بس دغه نعمت ته الله واغست په پریشان او تکالیفو کې په دې حال کې مرشو وجعلنا نومکم سباتا نو دا هر نعمت قدر له سړي له ورزي چې هغه نعمت الله واخلي. کله چې نعمت الله ورکړې په مفت کې ورکړې نو د سره داغیړو احساس ني داغیړو احساس ني ورنه یو شپه چې دا نعمت الله چا نوالي هغه یو شپه د کلونو عمر په دبانې وکړه شي او سبا کېږي. وجعلنا نومکم سباتا گرزول دے مونگا خوب ستاسو سباتن آرام او راحت د بدنونو د پارا. او اس دے خوب اسباب ذکر کئی وجعلنا اللیل لباسا او گرزول دے مونگا شپا لباسا پردی والا ہر شے پٹ کی ویدہ دے انسان عادت او طبیعت تے چے سمر تیاروی رنانی ندل خوب ورزی سمر چے ماحول پرسکونی ندل خوب ورزی اس دا اللہ شان عالیہ لوگو را پشپا کی پارشی آرام راوست ورنکی او پلتو دوی او بلدر سرخوا کی بل انسان او بل حیوانات او دا نور کائنات ویخوے نو سور پریشانی بوا نو پدیشپا کی ہر یو شیبان آرام راولی نو ماحول پر سکون جوڑ کی او دا انسان پا خوب کی اس قسم فرق رانش. وجعلن اللیل لباسا گرزول دا منگشپا لباسا یعنی پشاند جامع لکه جامع بدن پټای نو دا پخپل تیار سره سره پټکی. وجعلنا اللیل لباسا گرزول د مونږ شپه لباسا پردی وال پټون کی ټول مخلوق پټ کی پشاند لباس او د پردی نو ماحول پر سکون جوړ شي او سره خوبو کی هر شی باندې الله رب العزت آرام راولي. وجعلنا النهار معاشا او ګرځولې د مونږ ورځ معاشه وقت د معیشت چې د ژوندون د پاره خپل اسباب حلال لټه مهنت وکي معاشه یعنی وقت د معیشت وجعل النهار ګرځولې د مونږ ورځ معاشه وقت د معیشت او د ژوندون تیرولو الله وی دی یو نعمت تو ګور داش پچارا وستا دا خوب چارا وستو دا غرونه چا پیدا کړی دا ازمکه چا فرش ګرځولې نو چې دی دمر سیزونو باندې الله قادر دی نو قیامت را وستل ورته سګران دی مړی ژوندۍ کول ورته سګران دی وبنه نا جوړ کړی دی مونږه فوقکم د پاس استاسو سبعا شدادا و مضبوط اسمانونه سبعا و شدادا مضبوط اسمانونه لکه سوره ملک در لطیر شر الله وی تو ګره حل ترا من فطور دور زمانہ شوی اسمانونه الله پیدا کړی چې سچاوت پکې ښکاری ثم مرجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسير بار بار وګورا بار بار وګورا نظر بدر تستړی او شرمنده واپس شي خدا الله په مخلوق کې ته نقصان نشي منځ وبنینا او جوړ کړی دی مونږ فوقکم د پاس استاسو سبعا و اسمانونه شدادا مضبوط مضبوط وجعلنا او پیدا کړی د مونږ سراجا دیو وهاجا وهاجا یهجو وهجن دا په معنا د پړکېدو راځي سراجا دیو وهاجا پړکېدون کی مراد تنور دی پړکېدون کی انور زلیدون کی انور اغه مو په دې اسمان کې پیدا کړې وجعلنا سراجا وهاجا او پیدا کړې دې مونږه اغه دیو پړکېدون کی وانزلنا اور انا نازلو مونگا من المعصرات دا جمع دا معصرت دا په معنا دا صحاب رازی وانزلنا من المعصرات ته دې غنی معنا غانی خص امام قرطبی وی صحیح قول داده چې دا معصرات نه مراد الصحاب و ریزی وانزلنا من المعصرات را دی کو مونگا را نازلو مونگا دا وریز و نما ان اب سجاجا پی در پی راتوی دن کی سجاج دیتا وی چی پی در پی سکی راتوی گی لکہ حدیث پاک کرا غلیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوشیو چی دا اللہ حبیب کم یو حج بہتر دے کم یو حج بہتر دے نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتوی دیو چی العج و سجو حج مبرور حاغ دے عج دیتا ہوئی چپائے کی پتلوی سر آواز پورتا کی چی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وسج چپاغی کی دو قربانی دو سارو ہی نتوی کی نو سج وی وی نتو یو لتا نو سج مانا راتوی دل ما ان سجاجن و براتوی دن کی چپے در پے لگا تار روانی وانزلنا من المعصرات راورو مونږ د وریزنا ما ان سجاجا وبراتیدن کی او دا باران د سر پر الله وی مونږ راورو لنخرج به حبا دې د پار چې رو با سمون په دې باندې دانه وګوره باران کیږي او د موسم مطابق فصل راځر هلي حالان کې ځنې وخت څخه تو کرے او څه د سراډو تا کرلې دی او روخي داغه غتخم په خاورو کې خاورې شوی تا لخکاری نه خو د باران سرا د موسم مطابق د ځمکې نتیګونه روز دا سې د دې مړو د ژوندې کېدو یو موسم دی حدیث کې راغلی یو ځل بشپېلې کې پوکې اواله شي ټول عالم به فناش نو سلویخ تو کالو پورې به بیا الله ورته انتظار وکړي سلویخ کال پس به دوی بشپېلې کې پوکې وشي او باران به روریږي روبوریږي ډېر زیات باران وي انسان دی قبر کی خاوری شی او د دی ملا پا دی اخیر کی وڈکی دی غیطا وی عجب الزم دا خاوری کی گینا پا ابتدا کم انسان دا مور پا خیٹا کی اللہ دی دین جوڑی نو دغا یو وڈکی دا آغی پاتی وی او دغی نبی بیا اللہ پا خل قدرت کامل سرا رازرغن کی و چکل موسم راش دا آغا موسم مطابق تا سو گوری دا بار بار چی موسم کی او شی راشی او موسم کی ختم شی لکو اسماشی او بچان سشور لیکن موسم سره کمزې نه رااله بعض ازمکه کې حیوانات چنجی وی هغه رک شي لیکن موسم چرا شي را پیدا شي. دا ګوره بار بار د دې دلیل لې چې دا انسان مړ شي قبر کې دفن کو نو خاوري شي خاور سره خاوري شي خو چې کله موسم را شي نو الله به په خپل قدرت کامل را ژوند کوي. لنخرج به حبر دې لپاره چې رو باسو مونږ په دې دانه ونبات او بوټي وجنات الفافا او باغونه غن غن ګور ګور باغونه وي تکشن زمکه ټول شنه کړی. دا دومره دلائل الله سره پاره ذکر کړي ګوره دا هغه دلائل دي چې مسلمات وي. دا يهودي مني نصراني مني دهري مني نو یې دا مني نو دا بم مني ان يوم الفصل كان ميقاتا بشک اورز د فیصله د قیامت په نمونو کې یو نوم دی یوم الفصل لفی سلورز. پدې کې الله رب العزت فیصله وکړي د کافر د مسلمان په منځ کې د مسلمانانو په منځ کې دته د فیصلورز وی الله فیصله وکړي د ظالم او د مظلوم په منځ کې. ان یوم الفصل بشک اورز د فیصله کان میقاتا د نیټه مقرره نیټه دا بکل یوم ينفخ فی الصور پکم اورز بانی چی پوکے بوکڑے شی پشپیلے کی او سور یولوی شپیلے دا او داغی کی پوکے وہن کی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے او دنیا نکلچ نشی او اللہ جوڑا کڑی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلے کی نیولی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وی کیف انعم وصواہب القرن قد التقبا زسرنگی د خوشحالی او د خندا جون تیر کم اعلان کی شپیلی والا شپیلی پخلا کی نیولی پدی انتظار دے چی سو وقت با اللہ رب العزت حکم کری. او نبی علیہ السلام دا معراج واقعا ذکر کئی وی دا عرش الہی دا لام دے اسرافیل علیہ السلام ولاد دے تابوی چی داسترگی کانما عیناہو کوکبان دریان تابوی چی داسترگی دوپڑا کی دن کی ستوری سترگی لرپ نور کئی دا سی کلاو سترگی نیولی چی اسے نظر سترگی لرپ ورکم او دا اللہ حکم کی تاخیر رانش. نصاحب د سور شپېلۍ په خپل خپل کې نیولې یوم ينفخ فی السور پکه مر چې پوکې وکړې شي په شپېلۍ کې فتأتون افواجا نراب شیطان الله تعالی دلې دا دویم پوکې لري رومبي پوکې سره تمام عالم به فنا شي. او حدیث کې راغلی قیامت بنا ساتي راوی لکه قران کې بار بار وایي روایتو کې راغلی چې اوسنه به روټۍ خوري ناس وایي او نړۍ ویدا سره راغشتي خلیل ویلانی رسولی چپکی بوشي خلیل و نړۍ نرس یو سړی به حوض جوړ کړي اوا به تیار کړي او به پکې چولی چې پکې وخانو وکم لا به وګکړي نه چې قیامت به قائم شي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یو انسان ملاړوي او د دکاندار کپړې والنه کپړه بالي غبول امانی رخونه غرزولی لا به نر خبر خلاص کړي نه چې قیامت به قائم شي. یوم ينفخ فی السور پکم اورس چی پوکے بوکڑے شی پشپیلے کی فتأتون افواجا دویم پوکے تی مراد دے او دو دوار شپیلو پا منس کی سلویخ کالم ہو دوائی. یوم ينفخ فی السور پکم اورس چی پوکے بوکڑے شی پشپیلے کی فتأتون افواجا نراب شیطاسو ڈلے ڈلے مختلف ڈلے بھائی نامالو پا اعتبار ورد قبر نراپور تکی دل عمالو پہ اعتبار سنگ دا چا عمل لے ناغشان مد قبر نراپور تکی کا عمل خیستا دے خیستا طریقے سر براپور تشی کم حال چی دے اغ حال کی فتعتونا فواجا راب شی ڈلے ڈلے وفتحت السماو کلاو بکلیشی اسمان فکانت ابوابا ندا پا دروازی دروازی گی او دا ملائک بطی راکوزی گی او دا میدان محشر نبگیر چاپی را گیرا چی وسیرت الجبال روان بکڑے شی غرونا فکانت سرابا نوی بدا پشان د شگی پڑکی دن کی لکا شگ چپڑکی لکا دا گرمی پا موسم کی د شگی پا میدان کی سڑے سفر کئی لرے نورت دا سی پڑکی گی چگنی اوبدی خوچ راشی نسنی روان بکڑے شی غرونا فکانت سرابا نوی بدا پشان د شگی پڑکی دن کی ان جہنم کانت مرسوادا بے شک جہنم دے مرسوادن انتظار گاہ مرسواد غزیل وی چپکے پٹ ناسی او دے چاہ انتظار کی او دے کہ مفسرین لی کلی وی دے جہنم نمراد دے کی پولیس سرات تے ملائک پا پولیس سرات بولاڑوی او دا خلق بورزی نو چا سره چې د جنت اجازت نامي اغه له بده جنت لار سمکه او چا سره چې اغه اجازت نامني نو روبه نشي او د پولیس رات نه وکته جهنم کې ورغورځي الله دې پناه راکړي. لکه دنیا کې سره سفر کوي نو د سفر د پاره څه قواعد او قوانين وي که اغه قوانين دنیوي پوروي کاغذونو کې نو سره تیر شي لار شي او کله کای کې نقصان وي رونی وي شي مدیره کې مفسرین لیکلي حسن بصری رحمت الله علیه وای د جهنم نه مراد دی کې پولیس رات ته ملائک وو ولاړوي چا سره کی اجازت نامه وی د جنت نوې ته بلار سمای او چا سره کا اجازت نامه ني نوې برانی سي او دی کې به غرزای نو مر سات اغه مرچی ته وای چې پټ ناز ته او د بل چا انتظار کې بیا ګورای سرنا. بسم الله الرحمن الرحیم عم یتساءلون دسی شی بارکی دی دیو بلن تپوسو نکی عن النبع العظیم پبارد آغا خبر زی مشان کی اللذی حغا زی مشان خبر هم فیه مختلفون چی دی پائے کی اختلاف کون کی دی کلا سیعلمون حق دا زرد چی دی بپوحشی ثم کلا بیا حق دا سیعلمون زرد چپو حبشی دوی علم نجال الارض و مهادن آیا ند گرزو لی منگزم کا فرش والجبال آو تادن نو غرونا میخونا و خلقناکم ازواجا و پیدا کریم یتاسو جوڑے جوڑے و جعلنا نومکم سباتا او گرزو لی دے پیدا کرے من خوب ستاسو سباتا ارام د پارد بدننو وجعلنا الليل لباسا او غرزول می د شپا پټون کی پشاند لباس او د جامو وجعلنا النهار معاشا او غرزول می د ورځ وقت د معیشت وبنينا جوړ کړی دی مونږ فوقکم د پاسه تاسو سبعا شدادا واسمانونه مضبوط مضبوط وجعلنا پیدا کړی دی مونږ سراجا وهاجا هغه دی و پړ کی دن کې چنور دی وانزلنا ورالی گمگ من المعصرات دور یزنا ما ان سجاجا وبراتی دن کی لنخرج به دی پار چرو باسو پدی حبن دانی ونباتا وبوٹی وجنات الفاقا وباغن گن گن گر گر ان یوم الفصل بیشک رزد فیصلی کا نمیقاتا دنیتا وقت مقرر یوم ینفخ فی السوری پکمر چپو کے بو کریشی پش پیلائی کی فتعتونا فواجا رابشی تاسو ڈلے ڈلے وفتحت السماو کلاو بکریشی اسمان فکانت بوابانوی بدروازی دروازی او ملائک بت میدان دا محشر ترا کزیگی وصیرت الجبال روان بکریشی غرنا فکانت سرابا وی بپشان دشگی پڑکی دنکی ان جهنم بیشک جهنم کانت مرصادا دے زید انتظار. پدی سورت مبارک کے اللہ اس بات دا قیامت ذکر کولو او پاغیمانی مختلف قسم دلائل عقلیہ اللہ ذکر کل دزم کی دا غرونو دارنگی دے انسان دا خوب دا شپی او دا ورزی دا او اسمانونو دا باران وریدو او بے پا یو اشتم حیات کی فرمائی دی ان جہنم بیشک جہنم کانت مرسوادا دے زید انتظار او تاست تیرشو چی جہنم نمراد دیدے کی پولیس فرات تے ملائک کو کل صراط بانے ولاڑ بھائی چا سر چی اجازت نامہ دے جنت وی ایت دے جنت لار بسمائی او چا سر چی اجازت نامہ دے جنت نی نوئی برانی سی او جہنم کی بے غرزائی. فرمائی ان جہنم بے شک جہنم کانت مرسوادا دے زید انتظار لطاغینا د پار د سرکشان و معابا زید ورتلو لے طاغین حق چالوئی چاگئی پا سرکشی و بیدینئی کی دا حد نتجاوز کرے دیو جنال اکثر و جمہور مفسرین و پنیز دیلے کی طاغین نمراد کافران دی زکه د سرکشی او د بیدینی انتها په کفر او شرک سره کیږي. لطاغین د پار د سرکشانو ما آواز د ورتلو دے لا بخینا وخبت روی دی پدی کی لا بخینا وخبت روی دی پدی جہنم کی فیها پدی جہنم کی احقابا دیر زمانی جداوی سے انتہا نشتا. احقاب جمعوا او دا پا مانا دو دہور رازی خو اغا زمانو توئی چی داغی سے انتہا نی. احقاب دیدے کی سوا یعنی دا جمعوا دیدے کی دا جمعوا دا اصل کی حقوق دا پارا جمع رات لاو دا پمانا حقوق پمانا دا دہر رازی. احقاب دہور توئی او کل حقبتن مرازی حقبتن حقبتن بالکسر کال توئی لا بخینا وخبتی روی فیہا پدی جہنم کی احقابا دیر زمانی چی داغی سے انتہا نشتا. یو زمانہ بھائی ورپسی ببل زمانہ ورپسی ببل زمانہ چداغے سے انتہا نشتا چداغے اس قسم انتہا نشتا. لا بثینا وخبتی روی دئی فیہا پدی جہنم کے احقابا دیر زمانی چداغے سے انتہا نشتا. لا یذوقونا نبسکی دئی اصل کی حقبتن دا زمانی یو حصی توئی لکم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا غا شعر ویلی اصل کی دا داغی نو دا یو بل شاعر داغی رور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما دا چکلا غرور وفات شو او دیتا پتو لگی دا نوم المومنین دا شعر ویلی مشکات شریف کی نورو کتابوں کی ذکر کری. ام المومنین فرمائے وی و کنا کندمان جزیمت حقبا من الدہر حتی قیل لن یتصدعا فلما تفرقنا کأنی و مالکن لطول اجتماع لم نبت لیلة معا. پخوا زمانہ کی یو دو دوستانو وی سو کال دیو بل جدا شوینو نو خلق وی دیو بل جدا کی گینا لیکن مرگ جدا کری نو ام المومنین درور بارکی ہوئی ما و تاخ و پشان داغ دو مرگرو یو ہی صد زمانے تردی چ خلق ہوئی اردا ہو جدا نشی نو کل چ منگ جدا شو او مرگ بلتن او جدا والے راوستو نو سرد سلویختو دشپیتو دشلو کالو د مرگرتیان تب وے چ منگ یوشپم یوزین دا تیرک او دا غشانوی تو گر رشتہ دار وی دوستان وی سلسل تردی چ سلویخ شل شل کالو پوری یوزے وی لیکن چه مرگ جدا کی تب نوے چه دی یوش پہ اوزے تے رکھڑے ہو. نو اصل کی دا شیر امام قرطبی دے کہ دا حقبتن دا مانا دا پارا ذکر کرے حقبتن ستوئی دہر یو ہی صد زمانے لا بفین وخبتی روی فیہا پدے کے احقابا دیر زمانی چه داغے سے انتہا بنی لا یذوقونا نبسکی دی لا یذوقونا نبسکی دی فیہا پدے زمانوں کے دفیہا ضمیر یا دے جہنم تراجے دے یا احقاب تراجے دے بردن سیخوالے ولا شرابا او ندسکاک سشے دا بردن مانا بعض علماء پا یخوبو سرکڑے او بردن نوم تم وی بردن نوم تم وی نو دا مانا ولا یذوقون فیہا بردن نبس کی پدے کے خوب کا درلا دے خوب تا نوم ہوئی لکه روایاتو کې راغلي نبی علیہ السلام نو تپوس شو چې جنتیان به خوب کوي وینا خوب دا دستریوالی دی وجه نکی غمونه او پریشانی سړیوالی و یره کلهګو دشم دا غمونه به ختم شي او جنت ټول خوشحالي خوشحالي نه پای کې خوبونه بني نوال جنتو ویلو چې النوم اخل موت دا خوب خو یو قسمه مرګ دی ول جنتو لا موت فیها جنت کې مرګ مرګ نشته نو دارنګي اور کې بمسو کو دکیږي نه نو امام قرطبی ویلو چې بعض علماء لیکلي چې بردن معنا ودی دی کې النوم ا ابن عباس رضی اللہ عنہما وی البرد یعنی یخ یوبو نبس کی پدی کی یخ یوبو ولا شرابا او نبل سدسکاک شی نبل دسکاک شی وی چاوی دی بردن یخ سور بنی د جہنم خټ کې دی او گرم یوبو چاغدا سی گرم یوبو دی چې مخ کې تاسو له تیر شي چې مخونو ته ورته ملائک په کندو کې د غوبره نږدې کې نو یشویل وجوه داغه د وجنه مخونه به ویلی شي ټول غوخه به غورځيږي تشدو کې به پاتې شي او بیا درته سور ابراهیم کې تیرو چې یتجرعه دمره به تودی وي او دمره به تروی او ترخی وي چې ګډ ګډ بیس کی توت شه ګډ ګډ خلق سکی او تریخ شیم په یو سانش سکلی نو ګډ ګډ بیس کی او د مرای نه به تیریږي نه مرای کې بنخلی او که یو ګډ تیر شي نه الله وی فقط وع امعاءهم هغه ټول د خېټې اندامونه او کلمی به ټوکړي ټوکړي کې او کته به وغورځي الا حمیما مگر سخت ګرمې وبو وي وغساق او وینې زوي وي د دې جهنميانو د بدن نه د اور د سوزیدو د وجه نه کمی ویني او نوونه چې بهیږي هغه ته غساق وي غساق سدید و اهل النار وقیههم غساق ستوی اغوینی زوید اور والی او چا دام ویلی چه غساق زمحریر توی سختی یخی و با نو داد حمیم بالمقابل لی حمیم ذکر کو او ببای چه پا گرموالی که با انتحا ترسیدی دی چه دا گرموالی نبسده وجنی خو مرگ بنی او غساق یعنی په یخوالی کې انتها ته رسیدلی چې د یخوالی د وجه نه سړی به مړکی خو جهنم کې مرګ بنی نو د غساق یا معنی و سخت یخی یا د غساق معنی و وینې زوی جزاء او وفاقا دا سزا دا او بدله دا وفاقا موافق د دوی د عملونو سره وفاقا معنی و موافقا لاعماله دا سزا د موافق د دوی د عملونو سره څنګه چې د دوی عملو نو دارنګي موافق سزا دا انهم بشک دوی کانو د لا یرجونا رجا په معنا د خوف او د عقیدې راځي د دې کې لا یرجونا لا یعتقدون معنا وا او دوی چې دوی به عقیدنه لرله حسابات د حساب کتاب دوی دانوي چې موږ سره بګنه پورز د قیامت حساب کیږي او مونږ بغنی د قبرن را پورته کیبو انهم بشک دوی دا کافران کانو دی لا یرجون حسابا چې دای با عقیده نه لرل د حساب کتاب وکذبو او د دروغ نسبت به کولو به آیاتنا زم آیاتن تا کذاب د دروغ نسبت کول وی بدا قیامت چتو جنت چتو جهنم چتو داد دروغ خبرې او دا مړی به ژوندی کیږي نه خدای او سورز ژوند دی او دا